بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. بصوا او يعني مسح حدا هذا ذكر من صحيح البخاري. باب د بیان لري کې چې د کچه اوږي خوړو دارنګ د کچه پیاز او د ګندني بارک سراغلي کراث بیره پوردو کې ارثای کې ګندنه وایي. د جنگل کې صحرا کې د شین پیاز غونتي چې وفانه کیږي پندې مونږ داسي وی رنگ انداسي ګندنه ورلوي. نو د دې باره کې کوم روایت راغلي د دې باب ظاهرا تعلق د احکام المساجد سره ورپسې کوم باب راځي باب وضوء استبيان ومسايده عليهم الغسل والطهور. دا غي تعلق د مساجد سره ده. نو هغه ده کې کوم ابواب المساجد ذکر کېدل فقہی کې ذکر کول پکارو. عام فراح دا وایي چې دا دوه بابونه مصنف رحمت الله علیه د ابواب متفرقه په تور باندې ذکر کړی دي. بعضی بابونه خواره واره ذکر شي او شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه په تقریر بخاری کې وایي شیخ زکریا رحمت الله علیه علماء پنیز باندې مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه سره باب سره تنبیه دې طرف لا چې د دې اوږي او د پیاز استعمال د دې د کراهت د مساجد پورې خاص نه ده، بلکې عام مجامع سره تعلق دي چې خلک په کوم ځای کې راجمع او د دې د بدبویي د وجه نه غیله بیا تکلیف وي او ایذا وي. نو د مساجد پورې خاص نه دي ځکه په اغازه کې ذکر نه کړل. سمځي کې چې خلک راجمع کیږي که مساجد وي که غیر مساجد وي، خو چې خلکو لته تکلیف وي نو دا انسان د دې کچا خوړل نه دي پکار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دام د ترجمه الباب چې د حدیث نه دي او دا قول د نبی صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او البصل من الجوع او غيره فلا يقربن مسجدنا. چا چې څوګه کچا پیاز خوړو د لوګي د وجې نه او کاسي خوړل د دې زمونږ جماعت لنه را نږدې کیږي کوم ځای چې مونږ وسو الته ناراضي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريد الصوم. چاچی ذی اونی نو خورن او گیا دی دا بوته خورو فلا یغشنا فی مسجدنا. بعد نسخو کرا غلی فلا یغشنا او بعد کلی فلا یغشنا سید نسخدا دا فلا یغشنا فغیر دا علفنا. نو ندی او دیکی کی دیزا موسرا فی مسجدنا زمون کو جماعت کی. قلت ما یعنی بهی عطا ویچ ما دا جابر رضی اللہ عنہ رتے پوس کرے او تیس تو مقصد دے پدی سرا. قال ان جابر رضي الله عنه ما اراه يعني الا نيه هو دې ګمان کوم مگر مقصد دا و چې کچه دې نه خوري کچه چا و خوړه نو بیا دې نه بدوي دې زمو جماعت نه نه راني دې کیږي. فقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نسنه احمد مخلد بن يزيد خپل استاد ابن جريج نه خلګي چې مراد څه دې الا نسنه نيه په دې باندې نسنه دې کچه مراد نه دې هغه بدوي مراد ده که بدبوی تی نزی که پخوی که کچوی نو بیا دین را نزدی کی گی. مکروح دا مسکون کلا چې دا کچو گا فوڑلی کچو پیاز فوڑلی یا بل شی چی داغین خلق نفرت کئی سیگرٹ اسکلی دی نسوار یا چولی بدبوی تی نزی یا دا کار کسب دا سی جامینی چی طول خلقی پا تکنیف کردی دی دا خلو گونا او ردو بی تی نزی جماعت لراسل دل مکروح دی. مکروه دا معنا نه ده چې دې بس جماعت کړی دي ځکه چې زه وایم دوی نه نشم سفرې دي پیاز نه نشم سفرې دي. مطلب دا دغه سیزونه دی پری دي بیا د مسجد نه راځي. مسجد نه راتل خو په لازمي او ضروري دي نو دغه کم غیر ضروری سيزونه چې دي لازم نه دي نو غدي پری دي بعض خلک د خبرې مقصد الټا اخلي یاره وځه خو به صبر دې نه شموګا نه خور لې پیاز نه خور دې نه بر اعظم ذکر جامي نه دغه سيزونه پری دا او جماعت لرازا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر خيبر په غزا کې نبی عليه السلام ویلي من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا چې دې بوتي دوګي نه خوراکو کو نو دې زمون جماعت نه راني ذکيږي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء عطاوي ان جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه ولي زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم فما ناد قول سر يقول محقق لم زعم ولي شيء وان النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا تاجو غو خولا يا كچپيا ديو خولو فليعتزلنا ذې زمون نړړې لشي اړه لري شي او فلتع يعتذل مسجدنا زمون دې جماعت لري اړه لشي وليقعد في بيته فقور کې ديږي وان النبي صلى الله عليه وسلم او نبي صلى الله عليه وسلم دا فرمایلي نبي رسول الله والسلام چې اوتي به قدر چو کټوي ور لروړې ففيه خضرات من بقول کفاري کې سبزي وي ني تر قانونا من بيانيه دي خضرات او بقول يوم معنا ده کفاري کې سبزي وي ني تر قانونا مختلف مکس سبزی او زی پختړی وی فوجد لها ریحا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی بوی محسوس شو د کچه اوګی یا د پیاز بوی محسوس شو یا داسې بوی محسوس شو چې خوخول وینا فاخبر بما فيها من البقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خبر ورکړ شو پاغه چې پدې کې د سرکار او د سبزو نو ورته ویل چې دې کې پلانې سبزی د درې سرور کې سبزی مرای او زی کړی فقال قربها الى بعض اصحابه نبی الاسلام دې باز مرګرو لنی زده کوي كان معه کوم چې ورته مجلس کې ناسو فلما راه کرها اكلها فقال ارګره چې غکس او کتل چې نبی رسول الله والسلام دې خپل بدو غنل خپل او نه خورل او هو کوم چې دې مرګري لنی زده کوي فقال لنکسوي دو کتل چې نبی رسول الله یې نخري او هو کوم لنی زده شو نبی رسول الله ورلوې کل فاني اناجي من لا تناجي خوراک کو دا خوراک زه داغه چا سره مناجات کوم چې تاسو داغه سره مناجات نه کوئ داغه چا سره پټي خبرې او جرګي کوم ملائکه یادای چې تاسو دای سره نه کوئ او د ملائکو د بدبوئی نه تخ نفرت دی نو دا امر چې ول نبی رسول الله کو کل دا دلیل په حلت دې باندې چې دا وګه پیاز او دا سیزونه حرام نه دي دا د جماهیر او اهل علم قول نه اواز استدلال کړه د دې چې نبی رسول الله نه دي کولی یا ولچا مکروه ویلی او بعد ورله حرام ویلی دا مکروه په دې معنی شو چې جماعت نه لري فری دي کراهت تنزیهی او حرام ورله نشي ویلی دا الله پیغمبر وی کل فراک او فینی اوناجی من لا تناجی زمناجات کوم دا او سره ستا سور سره نه کوي ملائکه سره خبرې اترې کوم امام نووی رحمت الله علیه ذکر کړی او بعض اهل علم ذکر کړی چې دا نه خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعات پورې د مسجدنا اضافه ځان لکړه ده خو جمهور اهل علم وی دا وی چې دا حکم عام د لکل مسجد هر جمعات لا دغه په بعض روایتو کې دا چې لفظ راغلی ده فلا يقربن المساجد چا چې دا وګه او پیازو خورل نه دی بیا جمعاتونو لنی نږدې کیږي او بعض اهل ظاهر بیا دی وګي او پیاز ولا چراغین د وجنه بیا د انسان نه بدوی دي حرام ورلوي دي خو صحیح خبره ده چې حرام دي ته دي چراغلي کل فإني أناجي من لا تناجي وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتيا ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات احمد بن صالح دخل استاذ عبد الله بن وهب مثلنا نقل لي اتيا ببدر النبي كريم صلى الله عليه وسلم لذا لوخ رو لذا شو شاد صومي بشان بول لوخ هو فاغي كي ور لذا مختلف تركار رو نشوي قال ابن وهب ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات يو بليت ور لرو لك بول شكل باندي كي فاغي كي دامك سبزي وي ولم يذكر الليث وابو سفان عن يونس قصه القدر لیث او ابو صفوان چې کله د ابو صفوان چې کله د خپل استاد یونس نه دا روایت نقل کړي یونس ابن یزید الایلینا داغی پکې د کټوي دا ذکر نه کړي هغه دا وایي چې په پلیټ کې چې په ګول شکل باندې او فاغي کې دا سبزی راوړې شي فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث فما لفت نشته چې دا د امام زهري قول لسی د کټوي دا ذکر کړي کنه نام د مرفوع حدیثي صدا لی باندې ظاهرا سوال ابرازی کټوي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تا ترکاری راړه نو دا خو بیا په هو دغه کټوي کې خوشې پوښوي نو بیا د دې پر اسکول کې څه وجه نبی رسول الله سلام رات کړ په دې جواب اهل علم دا کړي یا په دې کې دا بیا د وګه پر پاخنه وو کله بعد خلکو عادتي کله ترکاری تیار شي سالن پوښي راغې د پاسه دا کچا سلات پیاز او ادرک مدرک تری کړی وای شي په راي په بار اچول د کټوي د پاسه ځکه نبی رسول الله وو چې لا کچوګه پکې را کچ پیاز دی پکې ځکه رات کړو زین خرم او یادا مختلف نوع والا سبزی او ذکر شی او مکس سبزی په خړونه یو ناشنا اون تی بوی تی دغه دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم د دې خوراک نه منو شو په دې قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل انس بن مالك رضي الله عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في صوم انس رضی الله عنه یو کس تفوس کړو کته د نبی صلی الله علیه وسلم نه دوه مبارک تا اوریدنی فقال انس رضی الله عنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا ولا يصلين معنا النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی چا دا او کول دا اوګه نو دې نه راني ذکیږي مولا او دې مختلف مسجد او جماعت کې او دې مزنه کوي باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم اباب د بیان د دې کې د معصوم او د دارنګ په هغه باندې کله غسل او پاکي واجب دي لازمي دي او باب د بیان د دې کې چې معصومان جمله حاضرې دي شي دارنګ اخترونو جنازو لا او د هغه د صفونو بیان تما شومان متعلق شپږ مسائل په ترجمه الباب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل یو دا د غید او د ذکر به دا چې غسل او طهارت په کله واجب وي او دریم دا چې جمله دای حاضرې دي شي څلورم دا د اختر منځونو لا او پنځم جنازو ل شپږم د دې د تفصیل بیان دی مصنف رحمت الله علیه دا مختلف مسائل په ترجمه الباب کې راځي مثلا دې ملخص او خلاصه دا ده چې معصوم غیر مکلف دی تر کومه پوری چیرې بالغ شوی ني البته د اولیاء او مشران د دې مکلف دي چې د بلوغ نه مخکې مخکې په باندې مس کوي داغه حکم ورله کوي او د طریق ورله کوي د غسل حکم ورله کوي جمله حاضرای اختر او جنازو له بوزي د صف برابرولو حکم ورله کوي بلکې حدیث کې دا راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دای کله د لسو کالو شي د موز په دې پرې خودو باندې او په دې کې کوتاهی باندې تاسو وایي سزا ورکوي مناسب خدا وهل وجوب د پاره نه چې د موز پرې باندې واجب شوه دی دا د تدریب د پاره دی چې د عادت شي ترلنګ شي نو معصوم چې ترکه به پور احترام ني شوه بالغ شوه ني نو د دې امور مکلف نه دي اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق د جمهور مذهب دی حدیث د ترمذی نسائی و غیره راغلی اسناد صحیح تر اباد اهل علم اسناد له حسن وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای رفع القلم عن ثلاثه تدریو کسانو قلم پور تشوه عن النائم حتى يستيقظ تعودنا شکل غیر پور تشي تر دې چې غیر پور تشي وعن الصبي حتى يحتلم او دما شوم نه تر دې چې احتلام وشي نو سمواخذه فلشت دا سيزونه په لازم او ضروري نه ني او د يم علي وعن المجنون حتى يعقل دي ولنه تر دې چې عقل منشي او اكل فزيشي وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ امام شعبي خبر راكه ما لا اغى شاش النبي صلى الله عليه وسلم فراغت يرشه على قبر منبوذ من مر مراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د نبی علیہ السلام سره تیر شو علی قبر منبوذ ایدو معنی دیو معنا دا د فزان لا وجودا قبر باندې چې د نور قبلونو علیحدہ قبرونو پاغې تیر شوی یو یاد منبوذ معنا دا دا یوم یت لقیت او غرزول شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تیر شو دای حکم کو دا لقیت او دا مرده را پورته کو او پاغ باندې موزه وکړو د جنازې تارنګ داغه د تفین تنظیم او بندوبست وکړو فامهم وصفوا عليه نبی رسول الله دي صحابه کرام له امامتي ورکړو د جنازې موږ کړو پرې مې وصفوا عليه او دي صحابه کرام وصفونه جوړ کړیو په دغه میت باندې مطلب دا د جنازې د پاره صفونه برابر کړیو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا روایت بیانې او دی په دغه وخت کې لا بالغ نه د ماشوم دین ماشوم ګور په صفونو کې ولاړ دی فقلت يا ابا عمرو من حدثك سليمان الشيباني چې ما د خپل استاد شعبي نه تاسو کو چې ابو عمر دا حديث تعالی چا بیان کړ چې اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وروج ابن عباس رضي الله عنهما نو هغه معصوم دی لا بالغ نه دی او په صفونو کې ولاړ دی مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کړي وو صفوفهم ما شومان سکونه غیله بم د صف حکم کوله هدا نه دي څنګه ودرېدل ما شومان د پموس کې صف په کوم ځای کې جوړای راغو اتفاقی خبره چې دای صف به د سړو نه رسوي او د زنانو نه به مخکي اول به د لوی صفونه بیا به ورپسې د ما شومان بیا به ورپسې د زنانو وي او بیا افضل او بهتره خبره په صفونو کې دا چې امام پسې دي نږدې اهل علم او عقل من خلق ولاړي امام لدین دی حدیث صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیدنی منکم اول الاحلام والنها ما سره د پموس کې نږدې ولاړي عقل من خلق او اهل علم ثم الذين يلونهم بیا سمره چې لیسره په عقل کې برابر دي ورپسې دی یودريږي او کچرته معشوم رومنی صف لراغه مشرانو نه مخ ځان رو رسولو نو بیا د درست قول اهل علم د صحیح قول مطابق جایز نه دی ځکه د حقدار دی اول لزه لراغله نه ځکه د شریعت عمومی دلایل په دی باندې چې عمومی دی له سوخراغه ک معشوم وی او کلوی وی مده د دی حقدار دی مساجد بیوت الله دی پرې کې عباد الله ټول برابر دي کلوې دي او کواړه نشي ماشوم مخ راغې لوی لدا اختیار نشته که ماشوم په خپل ادب کو دي محدود ورو اړخ لشو خیر دی خدای له لاس نه نیوي نشي اړخ لکولې نشي البته دغه عمر کول شي چې د امام پسې دغه کس ودريږي چې د مصطفى مسائل خبر وي عقل مند او عالم نه دی د دې طرف طرف له ماشوم یو ودريږي یا د طرف له جوخت د امام پسې یې وسنه ودريږي مذهب حنفی کی علامہ رافی رحمت اللہ علیہ نے فتوی ورکړی نو مذهب حنفی کی مفتابه قول دا دی چرته معشوم راغه نو به رستقول نشي د تفخی یا د طرف له ودرول شي او خاصر بیا چې دایر او خطرې در سره چې معشوم شرارت او روانه کوي په خلکو باندې موږ ګډوډي بیا خو به رست صف لاړو کې نزان تر به مخ کې صف کې ودره او لازم دی په مشران او لارانو باندې چې ځان سره کشران راوړي چې به ځان سره اړخ له ودره وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم تجلي برض بان غسل كل واجب ولازم دي فهر بالغ بان دي معنى دا شو جب معشوم بان دي بالغ لازم ندي جنا بالغ معشوم وي فهر لازم او واجب ندي رس باندې مسلې وضاحت راځي چې د جمعې فرض باندې غسل کول د دې څه حکم نه جمهور اهل علم دې له مسنون وي او بعض اهل علم ظواهر او ځنې محدثین د دې وجوب قائل دي د حدیث د وجنه چې الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم او جمهور اهل علم دا وي چې سنت حدیث د صحیح مسلم کې راغلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام تاكي خل أو دسو قبيا جميل راغي أو غوغي كي خدو قاموش شو نددي جميل راوالي تربلي جميل قوري أو ورسرتي وإدري رضي بخنا ورلوشي لس رضي ذكا يوني كي پا لس بغنبان دينا نو د لس ورځو د ګناهونو او د ذنوبو مغفرت به نصیب شي. دارنګ رسول الله مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کی امام مسلم ذکر کړ روایت ده صحیح ہے نو عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې کان الناس ينتهبون يوم الجمعہ من منازلهم والعوالي خلق و د جمعې فرض باندې د خپل کورونو راتل مسجد نبوی له عوالي د مدینې او شت طرف او 100 کیلومتر کې سړی باندې وډوري وډي پریوتی خولې شین وو د وړي غټه جامې بوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی لو انکم تطهرتم ليومکم هذا سری رضی اللہ تاسو پاکه کو پاکی کو لکنا غسل مکول اخول جامع ونخا خبر بوئی او اهل زواهر ولدید حدیث دو وجن واجب ہوئی او دلی وانت حدیث نورم راغلی دی جمهور دا حدیث او دلی پشان چکم حدیث راغلی دا پتاکید باندی حمل گئی تاکید دی چی خبر دی او دا غسلو کی واجب او لازم ننے وفیه قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان عن عمر قال اخبرنی قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونه ليله وما دخل ماشي ميمونه رضي الله عنها ترشفته ركره فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل احاديث مخي وفصل ذكر شويه بكتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شن معلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حضور مشک یا فقور کو اویزان دو او دس کړه او خفیفا مختصر او دس یخففه عمر ويقلله جدا. عمر ابن دینار چې دا او دس به نبی علیہ السلام ذکر کول او تخفیف تر به ذکر کول چې مختصر او لږ انداز کې او دس شو. ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أضبحك فانظر. آيات بسورة صافات ذكركم حديث مفصل ذكر شبه كتاب الأذوق وغزيك بذيه بوريه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فدعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. احاديث مختمه فصل ذكر شوه باب الصلاه على الحصير فيه ورد حديث کی ذکر فر انس رضی اللہ عنہ ذ او یتیم رست ادریدو دا دلیل لفریبان نے کہ معصوم لوی طرف صف کے ادری دے یتیم معصوم نے کہ دلوں دے زمرا دے انس رضی اللہ عنہ طرف صف کے ادریدو او بڑئی نہ مراد یا نیادہ او یا امی سلام رضی اللہ عنہ ھذا اذا رسل ادريدن نبي الاسلام بركاته مزمول لكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اثان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاثان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. احاديث في كتاب العلم كثير شوه باب متى يصح سماع الصغير. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام بشكيت يا ركري وتاخير كلو حا. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر وقد نام النساء والصبيان. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. حديث مختير شوله فباب فضل العشاء کی حدیث نمبر 566. وبه خدی باب کې مصنف رحمت الله علیه سره تار ذکر کو شی ګور ماشومان لین جمعات لرا وصل عمر رضی الله عنه نبی اسلام لا وذر کو نام النساء والصبيان تاسو خلک شی جمع زدرا وتونه زنانه او ماشومان د دې جمعات کې وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس وقال له رجل شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث مخکته شه په کتاب العلم کې باب عزت الامام النساء وتعليمهن چې امام او مشر خليفه زنانه ول نسيت کوي هغه له تعليم ورکړي حدیث نمبر 98 هغه ځکه تیر شوی یو سړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم سره ایدګات له حاضر شوی چې هغه وته قال نعم غور له آو ولولا مكاني منهما شهدته يعني من صغره وكما قرابته ورشته داري النبي عليه السلام سره نو رزق حاضر دي نشو دک ماشومو ماشوم څنګه د دور لوی هسته یو شخصیت سره دی خو یې اشتدار هم ذکر ورته مو ذکر کړي اته العلم الذي عند دار كثير ابن السلف النبي عليه الصلاه والسلام چې قال وتون اغ نخي او علامين روته وكما چې كثير ابن السلف په صفوات و نبی صلی الله علیه وسلم دا اغه ډیری او نخ خواله راغی چې کثیر ابن سلف په کور سره وا ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن دغه خطبه ویلی و بیا زنانو لراغلی او ایله نصیحت کړو او اغه ایله تذکیر کړو الله رب العالمین احکام ور لرایات کړو او امرهن ان يتصدقن فجعلت المراه تهوي بيدها الى حلقها زنانو کوشش کوته هی قص به کول به دها خپل لاس سره اله حلقها خپل غاړو لنا غاړو به امبیلو درې تل اغه خیرات کول یا حلقها لذا جمد حلقتنا حلقتي بغوت کی کمی غتمی او سلی او اغه له اراده کړي او ورایستله تل کی فی ثوب بلال بلال رضی الله عنه لصادر کی ورسول ثم اتاه هو بلال البيت یا نبی صلی الله علیه وسلم او بلال رضی الله عنه کور لناغلیو نغور ایدغالا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ماشوم دی او حاضر شوه دی په دې باب کې ذکر ذکر کو چې ول عیدین ماشومان منز د ایدغالا د اختر منزور له حاضر ایدل باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس باب د بیان د دې کې چې زنانه جمعتونو له شپې راځي او په تیار کې زنانه چې د شپې جمعات له راځي په تیار کې راځي او د فتنې څخه خطر نه وي چې اندېښنه نه وي مداور له مباح دي په دې کې ته ممانعت او ګناه نشته عام طور باندې زنانه له مباح دي چې دا مساجد له جمع د لپاره حاضر شي اگر چې په کور کې د دې مسکول غره او بهتر دي دا په اتفاق د ائمه 4 سره احادیث الباب پرې باندې دلیل نه دارنګ رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي د متفق علی روایت ده لا تمنعوا اماء الله مساجد الله الله دا بندگان د جمعتونو نمونه نکوي امام ابو داود رحمت الله عليه په صحیح سند باندې حديث ذکر کړ په سنن کې لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن زنانه د جمعتونو نمونه نکوي کورونه ور لغور دي نو دا په ماهام ما سوتن سار کې ادارنګ ټول منځونو شراوته شي شو او چې کله د فتنې څخه اندېښه او خطر ني او بل دا چې خاون ور اجازه کړې کله استواب به وتړي ته خاون نه اجازه غواړي او بل دې چې روزي په حدیث کې راغلي ول يخرج نتفلات خیره نه خچلې دی روزي دا نه چې خوشبوئی لګولې دا او زه بودینت اختیار کړو د شتنی لپاره روزي او به قال او داغي باوجود چې د دې طول آداب او خیال او ساتي مسجد له حاضر شو نو بیا هم کنه فضیلت پوت شو چې په کور کې کړه غمز ورله به تر او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمه حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض ولا تصلى يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون العتمه فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول او دای په موږ د ما سوتن کولو چې کله به شفق غائب شو مخکې شفق وضاحت شو چې دین حمرت مراد ده کبیا جمهور حمرت اخلي امام ابو حنیفه رحمه الله عليه بیان او دا ویل شو چې دې بارکه احادیث کې سند نس نه راغله د شفق ذکر راغله خو شفق نه مراد اهل لغت بیاز لم شفق وي او حمرت لم وي الى ثلث الليل الاول د شپې تر درې می پورې اهل علم ذکر کړی علامه سیندی رحمت الله علیه اذا کلمه او لفظ ده بین لازم الاضافه الى متعدد فتقدير الكلام لا سير بين أن يغيب الشفق وثلث الليل بين الأغى كلمات نذيك إضافة متعدد لك وفريدك حديث كه متعدد نذر أغى لنحامها تقدير لضرورة معنى لا سير بين أن يغيب الشفق وثلث الليل نبي الإسلام أو صحابه بنا ما سخطان مشكولو دا شفق دا غائب يدو نفس دا شفيت أردائم إيتي فوري وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حمد الله عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن فلك إجازة غارتاس نظران استاس دشفي جمات لا فإجازة ورلكوي تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء دا هند بنت الحارث مخي تفسير في جلال فراسية دا كقرشية دا فأغذيك مصنف رحمة الله عليك عند متابعات صرف دي دفار ذكر كل جدي بالنسبة اختلاف راغلت النسبة فراسية دا ومغيرهم شدوار سيدي قرشیه کو ورلویل شي او کفراسیه ورلویل شي دواله بنو کنانه سری شاخونه لري قریشم شاخ ده او بنو فراس ام سلمہ رضی الله عنها جداد نبی اسلام دی واغي ورلویل شي ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من المكتوبه قمنا چه زنانه نبی کریم صلى الله عليه وسلم په زمانه کې چې کله با صحیح سلام دمز نو غوږو جمع بو شو ذريب فاسد رواني بشري وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله او النبي كريم صلى الله عليه وسلم بناستو او چاچ بور سرد سرون موسكو دمر مقدار بانده سمر چبدا الله وخشوا زنان بلالي ذريب دمر مقدار کے ناس سمر چبدا الله لیکلو فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال نبي الاسلام چبا فاسد وصلیبا فاسد زنان ببیاتلیوی فلارو چبا زنانا وصلیت يوم السر يوم ذاك يدلنا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخصصة من المثقل أمير شانيها من شرط عرفتك محروف يكينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي الصبح خاب خاموز بسباب يقول فينترف النساء نرا واپس کیری با زنانا متلفعات لمروتهن زانون روی پپرونو سادرونو کران غارلیو ما یعرفن من الغلس لسیار دو وجن وفی جندین شوی تا حدیث مفصل مخی ذکر شوی پا مواقیت الصلاة کی باب وقت الفجر فاقی کی لشوی جن غلسن مراد سنی وبه قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه هذا حديث مخيط يرشده باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد عائشة رضي الله عنها ويك نبي صلى الله عليه وسلم لفصل يدل ومنده ولا زنانو شكم كار شوروكو أو دا زنانو چه سترتيب شوروكو شكم زيب وزينت كي أو فخشمويي كي دي فكورون روزي جماعتون لراضي لمنعهن المسجد نبي صلى الله عليه وسلم بدأي جماعت نمنع كروي دا عائشة رضي الله عنها دا خير القرون چه صحابة موجود دي عهد عمری دے او صحابہ اکرام مدینہ منورہ و اطراف سے نڑکتی آوئی کہ نبی اسلام نے نئی حالت لی دلے ونو منہ کڑے دے وے ننئی رس کے وے اگر خدا تپوس مکوا کوئی کما منعت نساء بنی اسرائیل لکسنگا چی زناند بنی اسرائیلو منہ کڑے شوے وے پر ایک دو احتمال دی یو دا چی پر ابتدا کی اغیل اجازتو نو اغیبیا خلاف رضی شورو کا فضیب و زینت کی براوتی خوشبوئی کی براوت نمنا شوئی او دا احتمال پکشتا چھو ابتدان آغای منوی اجازت ورلنو ملاو وکا نبی علیہ السلام دی حالت بیدے ودا شبی منکر ولکر بنی سرائید و زنانا چی منکر شوئی فقلت لعمرا یحیی بن سعید ما عمرا لو او منعنا ما ولید بنی سرائید و زنانا لی منکر شوئی قالت نعم عائشی رضی اللہ عنہ او کن آغای منا شوئی باب صلاه النساء خلف الرجال باب د بیان دی کی چې زنانه بعد سره شاله مسکی علامه هندي رحمت الله عليه وي چې په دې کې دوه احتمال دي یو دا چې زنانه بعد سره نشاله صفونه جوړي او یادا چې د زنانو د پاره به امام نارینه وي سړي به ورله امامان یو دی ورسوي وبه قال حدثنا يحيى بن قبعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال دا حدیث مخکې ذکر شو په باب التسلیم کې حدیث نمبر 1113 و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينه عن الحاق عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا دا حدیث بار بار ذکر شو باب سرعه انصراف النساء من الصبح وقله مقامهن في المسجد دا صار مز نفس زنانو په تلوار او جلدی سره د جماعت نو وتل او دا غي په جماعت کې په خپل ځای باندې کم اشاره دل چې موږ یو ګور سمجستي به وځي په خپل ځای باندې نه اشاریږي او به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس نبي اسلام د صاحب مختار کې کولو فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس او لا يعرف بعضهن بعضا بعض ببعض في جنبي حديث مكي ذكر شوية مسألة وضاحت شوية اتيارة كده صار مجد بحتر ده كبرانا كي باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد باب ده فبيان ده ديكي يخضب دخاون ني اجازت غواري كرس جمعات لوزي وبهي او شي اجازت ور لوكو اور لا اجازت ونکو نبیحث حکم دا وتیشی پدی وسو گنندار ده کنن محل علم وشی گنندار نه ده البته خاوند چې منه کین او خاوند په دې باندې ګناګار دی ځکه الله پیغمبر ویلی منه کوي ما البته کدا چې سبب موجود چې شریعت ولا اجازه ورکړي چې منه کدا شریعت مخالفت کوي نو بیا خاوند په دې ګناګار نه دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها فلتي اجازت واري او زنانا يو بيبير يو تنستاسو فلا يمنعها ندي دي جماعت نمنكينا دي روايات كهو ذكر دي مسجد دي لاغلية جماعت لوزي اجازت تنو واري خضا نمنكينا دي سي اجازت واري تقييد بالمسجد خبر دي روايات كي نشتا تا روايات بمخ باب كي ذكر شو فاغي كي ورسل دا قيد لگه دلو باب خروج النساء للمساجد بالليل والغلس فاغي كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت ذكر فاغي كده دي اذا استأذنكم نساءكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن امام بخاري رحمة الله عليه وجه طالب ترتوزنه شي ذك اخيره كي بيامن نوي روايت كي ورلا ذكر نكل ترجمة الباب كي ذكر كل تدخاون نبا اجازت واري كي جماعت لوجي دشبه روايت كي خود شبه ذكر نشتا دا جماعت ذكر نشتا در لوي جدا روايت من در لمخ باب كي ذكر خو يو پان راوالا والتي وغورا فاغي كده راغلي كي كلا اجازت غواړي تاسو زنانه د تاسو نه د جمعات د وته د فار د شپې اجازه ورلکوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين